إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدال سوات توفيق برمب عز وجل جسنو تيربوب دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. بكتفي دنجدال لنيو تي الباب الخامس مي جروميلو بنتبي جروميلو بنتبو منك ميجي أجو جي تومبو بأم صلو tombo bobu dal boko tanke mi ngi aju ci fi hayatil qalbi wa sihhatihi dunduk xol ak weruk xol manam xol bu wer numuy mel xol bu dundu numuy mel borom tere bi mune al babul khamis juromelu buntu bi fi anna hayatil qalbi wa sihhatahu mi ngi aju ci dunduk xol ak weruk xol ci ne dunduk xol ak weruk xol la tahsulu illa bi an yakuna mudrikan lil haqq muridan lahu mu'athiran lahu ala ghayrihi mune kon xol du dundu xol du wer ludul mu nek xol bo xamanteni ni day wër deug ba japp ko ba gis deug yittem yep nek ci deug bu joté deug gogou mu jël deug gi yëkëti ko ci kaw lepp gënaat le ko ak lepp xol bu wër no lay lay mel bu ko defé ibn al-qayyim da fay wax ci ighasa bu mag bi mune inna hayata al-qalbi wa sihhatahu la tahsulu illa bi an yakuna mudrikan lil haqq muridan lahu mu'athiran lahu ala ghayri mango mune xamal ni dunduk xol akuk wëram du am ludul xol bobu nek xol bo xamni day meuna jot deug beug deug deug yitel ko ba pare mu yekati deug ci kaw lepp mune lamma kana fil qalbi quwwatani xamal ni nak ba nga xamantene nek na ci xol ñaari force bayil xel bu bax nak li la gor gui di leral dila wax deugantan sa fonctionnalité xol force yi nga xamni mo nek ci sa bir xol spirituellement lo xamni dafa jëm ci walu sa walu culte sa walu ni ngay jamo sa borom mais kadalika day wacc sax bali wër sa aduna mune ñaari force yoy nga xamni mo nek ci bir xol moy yan ñaari force ben bi mune quwwatul ilmi wat tamyiz gis nga ben bi moy lan force xam ak ragné gis nga ko force bi nga xamni moy la force du savoir et du discernement dolay xam ak ragnatlé dolay xam xam ak utiliser pouvoir xam xam bobu pour meuna ragnatlé li wër ak li wërul li deug ak ludul deug li force la yo xamni sunu borom daf ko doté xol kon bu féké yow alimenter wo sa xol ba force bobu yor énergie bi nga xamanteni ni mom la wara yor pour meuna accueillir le savoir pour meuna discerner xamal ni kon sa xol perte na force bobu ñak na force bobu te bo xolé tay gis nga ko programme yeb nit ki jang lu jëm ci boromam bokku ci ne la jangal noy nekké médecin ne la jangal noy nekké pharmacien ne la jangal noy nekké ouvrier ne la jangal lool yeb sa aduna rek ngay lijeenti sa aduna kessé ngay lijeenti sa aduna kessé lay wëndélu gis nga ko mango kon benn baangi nonu benen bi mune quwwatul irada wal hubb moy lan force doley beug beug moy namteef ak mbeugel mango gis nga doley namteef manam akou beug al irada wal hubb moy mbeugel amour gis nga ko kon xol sunu borom dako doté ñaari force benn force bi ben force bi mo jëm ci walu xam xam ak ragné mango benen bi mo jëm ci walu nak namuteef ak bëgg di nam di bëgg di sop mais xam nga fi mom société bi danaka benen bi rek lañuy jëma dundal mais négativement bo xolé gis nga Saint Valentin bi xawma passé na am det gis nga way yépp gaay sen way yépp ak Christmas yi ak yoy yépp ci ay mbeugël lañ koy way ci ay mbeugël way mbeugël ila akhiri mbeug lan nga wara bëgg bëggël bobu nan la wara mel yenn moy yenn anami mbeugël yenn façon yi mbeugël gis nga ko mu melni yow tay société bi xam nga lu mu bëgg ci yow société bi dafa bëgg ci yow nga nek ben robot nga nek ben robot bo xamni mom mo lay alimenter say désir gis nga deuxième force moy force du désir et de l'amour première force bi mom moy lan force du savoir et du discernement deuxième force moy force du désir et de l'amour légui nek yow le savoir et le discernement ñom ñona lan bul jang bul xam bayil ñu ñolay indil programme jang ñom ñoy tan connaissance yi nga xamanteni mo len arranger ñom ñu jox la ko té connaissance yoy xam nga pour lan la pour que tu sois tout simplement un ouvrier nañ la tuddé un cadre tu es un ouvrier nagat nañ la tuddé un DG tu es un ouvrier tu es en train d'œuvrer pour l'intérêt des autres tu es un ouvrier nañ la tuddé tour bu la neex nak dila ko naxé non c'est un jeune cadre tu es un ouvrier yow ak maçon bi nek ci chantier bi yow ak apprenti bi yena yam pas de différence entre vous tu es un ouvrier légui nak kon ñom ñoy déterminer li nga wara savoir nekatul sa borom dedet sa borom mi nga xamni tay bo faato dañ nan jébal nañ ko boromam nekatul kon mom mo lay déterminer li nga wara xam lolu motax xana gisso bo xolé à peu près bo xolé 2% à peu près wala 3% de la population mondiale mais biñu yéwo ci lolu ci lañ jogné mais ñun ay self made man len ñun duñu dem di nek ouvrier kenn ah dañu dugg ci all bi ñun tamit dakante ko ci bir all bi gis nga mango commencer créer ay bir di tek ay bir pour lan pour am sen liñu wax la liberté financière egg ci la liberté financière motax gaay yu bari da ngay fekk amna ben way buñ nan Robert Kiyosaki mango borom cadran bobu mu len di expliquer le businessman le nangam le na ainsi de suite lolu benen domaine la mais gis nga da ngay gis ne ba ci bir programme aduna biñu tax pour nax ci la masse amna un minimum de 2% bo xamni ben pourcentage bu infime bo xamni ñom ils se sont réveillés gis nañ ni non dékété gaay dañu tek programme pour nax ñu duñu jox le savoir motax Robert Kiyosaki lolu lay wax bo démé ci livre mbobu père riche père pauvre lolu lay wax comment avoir de l'argent ne s'en prend pas à l'école ban école lañ koy jàngalé gis nga wa su féké kon comment avoir de l'argent ne s'apprend pas à l'école comment connaître Allah ne s'apprend pas à l'école où est l'utilité donc de l'école mais borom xel day poser cette question là gis nga kon njeriñu école njeriñu kenen la nga jaar fa nek un ouvrier pour un autre tout simplement bu ko defé nak benen force bi kon gis nga force bi nga xamni moy force du savoir et du discernement ñom jël nañ ko ne la no li rek nga wara jang li nga wara xam gis nga magok bo na rew ñu ne la no legui tie sans un cadre no tie diplômé des plus grands universités donc nangam bi ainsi de suite aha benen force bi moy lan quwwatul irada wal hubb force du désir et de l'amour fofu tamit ñom ñoy ñew nak def la comme robot jël seeni way kat jël seeni programme gis nga charger ko ay Saint Valentin Saint Nangam gis nga le fête de l'amour fête des nangam gis nga jox la un de faux désir gis nga des amours négatifs nga nek ci lolu nak ci li ngay nek di perturber wu kon gor gui mu ne la xamal ni ñaari force yoy suñu borom daf ko jox xolub doomu adama mu ne kana kamaluhu wa salahuhu mu ne xamal ni nak xol bu mat ak yewenuk xol goge ma nga aju ci lan ci idrakul haqqi aw bisti'mal hatayn al quwwatayn ci xol bi am pouvoiru meuna utiliser ñaari force yi gis nga ko fi ma yanfa'uhu silikoy jeriñ mom pali jeriñ kenen comme tay système bi nga xamni moy daw ci kaw souf gis nga moy système bi nga xam mom lañu imposer ñepp gis nga pa li jeneel kenem waya'udu alayhi bi salahi lo xamni en retour mom daf koy jural lu bax wa sa'ada ak bonheur xolal dañ lay fixer heure na la dawal ñew nga bayyi sa njabot bayyi sa lepp gis nga heure biñ lay bayyi ñoko fi lepp ñolo ko fixel amo liberté ci len amo sañ sañ ci len mango mango mune fa kamaluhu bi isti'mal quwwati al-ilm ak ko matam kon day delu wat ci len mu meuna jefaniko force di savoir et di discernement fi idrak al-haq pour meuna jot deug wa ma'rifatihi ak xam deug wa tamyiz ak mu meuna ragne baynahu wa bayn al-batil digeunte deug ak nen gis nga mango wa bi isti'mal quwwati al-irada wal-mahabba mu jefaniko tam force bi nga xam moy force du désir et de l'amour gis nga force beug beug ak mbeugel namutef ak mbeugel fi talab al haqq ci wër deug wa mahabbatihi ak beug deug gis nga deug nga wara beug wa itharihi ak yekati deug def ko mu nek privilege ci kaw alal batil ci kaw nen faman lam ya'rif al haqq fa huwa dal ku xamul deug yow dal nga da nga rer comme nasarani niñu rere wa man arafahu wa athara ghayrahu alayhi fa huwa maghdubun alayhi kep ku xam deug ba pare bi nga xame deug nga tek deug ndank ne ko yal banding yekati nak nen beug nen yekati ko ci kaw deug mu ne yow maghdub alayhim yow da nga bok ci nga xamne yalla dalena mere mu yahudi wa man arafahu kep ku xam deug wa tabaahu nga topu deug fa huwa mun'amun alayhi koku moy ki sunu borom defal xewal xam ngeen ne ñetti tombu yi buñ ko waxe sunu xel day delu wat ci suratul fatiha bu ko defé kon ñu tek fi sunu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayse defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh